Diyos ang kinabuhi ko, ihalag ko kini kanimo. Diyos, kinialang lang kanimo, wala na'y laing pag-inoo. Diyos, ang kinabuhi ko, ihalag ko kini kanimo. Ako, Diyos, kinialam lang kanimo, wala na'y laging Panginoo. Ano naman ako'y kihikuma, apan mas nabagyod ka. Isa ka sa akong pamilya. Ano naman ako'y Diyos, ang kinabuhi ko.